ผัวเมียคู่นี้พร้อมกระรองด้วยกันทั้งคู่เลยตะว่องนี่เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาแล้วนะตอนที่แกยังไม่แก่ไม่เท่าแกเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ใช้ได้ทีเดียวคนเกรงกันไอ้เสือยังไม่กล้ามาปล้นแถวหมู่บ้านเลยเพราะแกเอาจริงตัวแกเองก็เกือบตายไปหนึ่งเดินไปกลางทุ่งฝนตกลงมาฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาแกกระเด็นตกหัวคณาแต่ยังไงไม่รู้พระคุ้มครองแกแกไม่เป็นไรส่วนยายชมเมียแกนี่ก็เป็นคนดีช่วยเหลือคนแกอยากจะมีลูกก็ไม่มีไปขอลูกเขามาเลี้ยงเด็กนั่นก็ไม่ยอมอยู่ด้วยหนีกลับบ้านท่าเดียวความตายมาเอาแกสองคนไปสมบัติก็เลยไม่มีคนรับทอดแต่แกก็จัดการตระเตรียมสั่งเสียเอาไว้เสร็จสับว่าเรือนทรงไทยหลังบะเร่อนี่เอาถวายวัดเป็นกุฏิพระให้หลวงตาจอมอยู่ท่านบอกว่ามีเสียงร้องเอาของกูคืนมาของกูคืนมาก็ไม่รู้เสียงนั้นเป็นเสียงใครแล้วก็เรียกหาจะเอาอะไรคืนนอกจากเรือนที่ถวายวัดแล้วก็มีเงินสดอีกเงินสดเนี่ยยายแช่มซึ่งเป็นพี่สาวของยายชมเนี่ยได้วันหนึ่งที่วัดเขามุงหลังคาโบสถ์ใหม่ยายแช่มแกเอาเงินเข้าโบสถ์10,000 บาทบอกว่าเป็นเงินน้องแกแต่ความจริงเขารู้กันทั้งนั้นว่าเป็นเงินตะว่องยายชมเรื่องนี้คนข้างบ้านพูดในงานทอดกฐินที่วัดเพราะว่ายายแช่มน่ะตัวแกเองไม่มีเงินกับเขาหรอกเพราะว่ามีผัวไม่ดีผัวเป็นคนเล่นการพนันมีเท่าไหร่นาไร่ขายหมดเกลี้ยงเลยที่อยู่ได้ก็ด้วยอาศัยใบบุญน้องสาวหรอกก็คือยายชมตะว่องแหละยายแช่มแกมีผัวไม่ดีแต่ตาอ่ำผัวแกก็ตายไปนานแล้วก่อนตายก็อย่างที่เล่าไปนั่นแหละผลาญซะจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ตายไปนอกจากเรือนทรงไทยและเงินทองแล้วก็ยังมีที่นาอีกที่ยายแช่มครอบครองของน้องสาวตาว่องกับยายชมก่อนตายเอานาถวายให้วัดแต่มีข้อแม้ว่าขณะที่ยายแช่มพี่สาวยายชมยังมีชีวิตอยู่นายังคงเป็นผลประโยชน์ต่อเมื่อยายแช่มตายไปเมื่อไหร่นาถึงจะตกเป็นของวัดทั้งนี้ก็เพราะว่าตัวยายแช่มน่ะก็ไม่มีลูกก็เลยไม่มีคนมารับมรดกอีกเหมือนกันชาวบ้านได้รู้กันในภายหลังว่านา10 ไร่ที่ตะว่องกับยายชมตั้งใจถวายวัดนั่นน่ะยายแช่มกลับทำเมินเฉยไม่ยอมยกให้วัดเสียดื้อๆอย่างนั้นแหละเพราะที่ว่าถวายวัดนั้นเป็นเพียงคำพูดไม่ได้มีอะไรเขียนไว้บอกเป็นหลักฐานเอาไว้เลยนี่เองที่พอจะได้เข้าว่าที่มีเสียงเอาของกูคืนมาเอาของกูคืนมามันก็น่าจะเป็นเสียงผีเจ้าของสมบัติที่เป็นห่วงนาไร่ที่ยายแช่มทำเมินเฉยเสียนั่นเองยายแช่มก็ไม่ใช่อายุน้อยๆนะเป็นยายแล้วอ่ะ60-70แล้วแต่แกยังแข็งแรงมากเนื้อตัวแกร่งไม่อ้วนนะเก่งทั้งเดินทั้งเหินเก่งทั้งปากทั้งคอใครไปเถียงกับแกไม่มีวันชนะหรอกแกด่าเสียกระเจิงไปหลายรายนะปากร้ายทำให้ชาวบ้านไม่กล้าไปยุ่งแต่แอบซุบซิบนินทากันไปเท่านั้นคนพูดกันว่าแกจะเอาไปไหนลูกเต้าก็ไม่มีตายไปจะตกเป็นของใครไม่อย่างนั้นนะสิแกไม่รอให้ตกเป็นของใครอ่ะแต่แกบอกว่าจะขายมันซะเลยแกอ้างว่าจะเอาเงินทำบุญมีคนไม่พอใจหลายคนส่วนใหญ่ก็พวกมรรคนายกวัดนั่นแหละนะพอก็บอกถวายวัดไปแล้วจะเอาไปขายนี่ใช่ไหมแต่ว่าในที่สุดก็มีคนซื้อนา10 ไร่นั่นไปแกไม่ได้เอาเงินถวายวัดหรอกเอาไปซื้อของกินของอยู่ฟุ่มเฟือยเลยทําทองหยองมาใส่ทั้งสร้อยข้อมือสร้อยคอใส่เหลืองอรามตอนไปทําบุญที่วัดคนมองกันตกตะลึงเชียวเป็นขี้ปากชาวบ้านนินทากันสนุกไปเลยแต่แกไม่สนใจผมเผ่าแกก็ไปซอยไปดัดตัดแต่งย้อมซะสวยงามไม่งอกไม่ขาวอีกแล้วแต่งหน้าทาปากลดอายุไปตั้ง10 ปีไปตลาดบ่อยมากกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแกก็พาผู้ชายกลับมาบ้านหน้าตาดีซะด้วยอายุก็รุ่นลูกไม่รู้ไปคว้ามาจากไหนแต่พวกแม่ค้าที่ไปซื้อของตลาดเคยเห็นว่าไอ้หนุ่มคนนี้เข็นผักอยู่ในตลาดเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วแต่ยังไม่30หรอกแกพามาอยู่บ้านแบบผัวเมียแหละไอ้หนุ่มนั้นก็ไม่อายใครเวลาไปไหนมาไหนก็เดินคู่กันได้ยินเขาเรียกยายแช่มว่าพี่แช่มว่างั้นชาวบ้านนินทากันสนุกปากอยู่ทีนี้แต่เขามาอยู่ได้ราวๆเดือนเดียวก็อยู่ไม่ได้เปิดแนบหายไปจะอะไรซะอีกอะคนข้างบ้านได้ยินเสียงว่าผีหลอกผี2 ตัวมาหลอกคงจะเป็นผีตะว่องกับยายชมมาแหละยายแช่มไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังทั้งนั้นยายแช่มทิ้งบ้านตามไปอยู่กับผัวหนุ่มที่ตลาดไปเช่าบ้านอยู่โดนปอกลอกจนหมดเนื้อหมดตัวก็สมสารกลับบ้านคนเขาสมน้ำหน้ากันทั้งละแวกมาอยู่ได้ไม่นานก็ล้มเจ็บปวดในท้องเขาว่าผีน้องสาวเข้าสิง

จำไม่ได้แล้วเหรอพี่แหวงลุงแหวงสายหน้าท่าทางป้าจำปีไม่พอใจหน้าเงาหน้างอลุงแหวงแกสะดุ้งเฮือกสีหน้าแกเหมือนเพิ่งจะตื่นจากภวังค์รู้สึกว่าแกจะนึกอะไรขึ้นมาได้แกจ้องมองป้าจำปีแกก็เข้าไปใกล้ๆแล้วก็ถามว่านี่มารีใช่ไหมมารีหรือเปล่าทุกคนก็ได้ยินทุกคนมองหน้ากันอย่างสงสัยเพราะมารีก็คือชื่อเมียของลุงแหวงเห็นได้ชัดว่าป้าจำปีแกยิ้มออกมาพี่ยังจำฉันได้เหรอก็จำได้สิเสียงนี้ก็เสียงมารีฉันดีใจที่พี่ยังจำฉันได้ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องจำได้ว่าบอกฉันว่ายังไงไม่เคยลืมหรอกแล้วทำตามที่ได้บอกฉันด้วยก็แล้วกันขาดคำป้าจำปีหงายหลังตึงลงไปเลยมีคนเข้าประคองยาดมยาหม่องเอามาให้สูดดมจนกระทั่งป้าจำปีรู้สึกตัวตื่นพื้นขึ้นมาเช้าวันต่อมาลุงแหวงก็เอาข้าวเม่าที่แบ่งปันกันไปจากบ้านของสุดาเนี่ยเอาไปใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ป้ามาลีได้กินทั้งน้ำตาลทั้งมะพร้าวขูดแกใส่ไปอย่างพร้อมสับรสชาติทั้งหวานทั้งมันอร่อยมากก็อย่างที่ป้ามาลีอยากจะกินแล้วก็เฝ้ารอมาเป็นปีๆตั้งแต่ปีก่อนที่แกโดนงูกัดตายในคืนที่เขาตำข้าวเม่ากันปีต่อมาทุกปีลุงแหวงก็ต้องตำข้าวเม่าใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ป้ามาลีไม่ได้ขาดตามที่แกได้รับปากกับป้ามาลีเอาไว้ครับครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ